kilka minut, jakby za szybą. Zaraz się obudzę, zobaczę znany widok. Dzwoni budzik, nie mam siły, by się podnieść. Ale już za parę sekund nie ma śladu po mnie. Idę do kuchni, zaraz włączę toster w radio. Politycy naprawiają Polskę. Szybko zalewam kawę, tak zaczynam dzień. I wypijam pół od razu, by przegonić sen. A za oknem ktoś pakuje się do pracy. I wychodząc z domu na zegarek patrzy. Ktoś odpala papierosa i prowadzi psa. Inny żegna dziewczynę i zostaje sam. To kolejny dzień, może dzisiaj trafię szóstkę. I zobaczę uśmiech na odbiciu w lustrze. Spoko, jutro zacznę to od początku. To mi daje siłę działać w nowym tygodniu. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Były chwile, gdy myślałem, że to koniec. Jednak miałem pasję, która w sercu płonie. Były chwile, gdy myślałem, że nie warto. Jednak miałem siły tyle, żeby stanąć twardo. Mam marzenia, bo bez nich nie widzę celu. Masz ambicje, to dobrze, tym się kieruj. I nie pozwól, by ktoś w tobie to ugasił. Taki człowiek pewnie nie ma w sobie pasji. Melancholia zrobi wszystko, byś się poddał. Ignorancja zrobi dużo, byś ją lepiej poznał. Przyjaciele zrobią wiele, żebyś wygrał. Trzeba tylko stawiać cele, by rozwinąć skrzydła. Kolejny dzień daje ci kolejny impuls. A spokojny sen bywa lepszy od dopingu. Chyba warto mieć marzenia na kolejne dni. Ludzie je spełniają, jestem jednym z nich. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Zacznę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę. Kolejny dzień i kolejne sprawy. Wiesz, jedno wiem, nie ma, że nie dam rady. Jutro kolejny dzień, który znowu zacznę. Może to będzie ten, który da mi szansę.